أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون صدق الله العلي العظيم. ده مبارک آیاتونه د سورت الروم د څلور پنځه سم آیاتو څخه شروع پر شپږم آیات باندې ختم سول چې دغه د سورت خاتمه هم ده. نو دا دوې برخې دي. اوله برخه چې د څلور پنځه سم چې ونه سي بیا تر د اووه پنځه سم آیاته پورې د دې رابط کې جلا دي، هغه د پای برخه یې جلا ده. اول د دغې برخې رابطه د ماقبله سره دا دي چې په تېر درس کې چې و د پرون په سبقه کې خو توحید بیان شوی و، د هغه توحید په لړ کې په دا پنځلسم آیات کې د دا بعث بعد الموت هم اجمالي اشاره شوې وه. الله داسې فرمایلي وه ولئن ذلک لمحیی الموتا، ول دغه کارونه چې دا تېر شو چې الله بیان کړله باره یې ول چې دا مړه هم ځکه راژوندی کوي، په دا باندې میوې کوي، دا باران راوري، دا وریځې د کومه ځایه راولي، بیا اوبه ځینې راباسي، دا کارونه چې کولی شي ان ذلک لمحیی الموتا، ول بې شکه دغه ذات چې دی هغه نو احیا د مړو هم کولی شي، مړې هم راژوندي کولی شي. نو مضمون خو د توحید روان و، اجمالي بعث بعد الموت ذکر شو په دغو آیاتو کې، د هغه اجمال تفصیل کې چې دا بعث بعد الموت ممکن هم دی، واقع کېږي هم، اولې امکان وس بیانوي، نه یاس څوک دا کار کېدای نه شي، معنا امکان یې نشته. نو یو دای چې کېدای شي مګر نو باره نه وسي، الله وایي دا هم کېدای شي هم کېږي وبسي، دواړه نو هم امکان بیانوي هم وقوع بیانوي. په دغه آیاتو کې داسې فرمای الله الله پاک الذي هغه ذات دی خلق چې پیدا کړي یاست کوم تاسي من ضعف د ضعف څخه د کمزوري څخه، دا نو مبالغه ده، اصلي داسې دي چې یعنی من ضعیف د یو کمزوري شي څخه پیدا کړي یاست، مننو څه شي دي ګرځه د خلکو بد ځینې کېږي لکه ګړګ چې معنی بدن څه لیرې وایي، د جامې څه لیرې وایي، مرداري ده خو. نو د ضعیف شي څه پیدا کړي یاست، نو ضعف یې ذکر کوي چې ته ګر سره د کمزوري څه جوړ یاست، چې خو د کمزوري شي څخه جوړ دی، نو بره د مبالغې دپاره چې د دغه شي څه جوړ یې هغه ګواکې ګرد کمزوري ده ګر سره دغه رقم ده. نو نو الله الله پاک الذي ده هغه ذات خلق چې پیدا کړي یاست کوم تاسې من ضعف د کمزوري څخه د عاجزي و د ضعیف یعنی د ضعیف په شي څخه پیدا کړي یاست چې نطفه ده. ثم بیا جعل پیدا کړی دی الله پاک. دا جعل په معنا د خلق دی ملاکاری ګرځول نه دی. بیا پیدا کړی دی من بعد ضعف ورسته تر هغه بل ضعف کمزوریه قوتن قوت تر پکشي کې پیدا کړی دی. هغه مخکې ضعف چې ذکر شو د هغه سره ضعف شی مراد چې هغه منی و. دا اوس چې ضعف ذکر شو د دې ضعف څخه چې بیا دی هغه د جنین ضعف دی چې هغه برخ بیا دی واړي جنین ځین جوړ شي جنین و هغه الک ته وکړي چې د مور په نس کې چې راووځي بارونه بیا جنین نه دی بارونه بیا رغدیع دی معنی بارونه بیا دی تیرې وي نو بیا تیر ودونکي شي بارې مشت شیرخور بولوي دا نو شیرخور دی د مور په نس کې جنین یې بولي. نو دغه هغه د ضعف چې دی دغه ضعف څخه هغه د جنین والي دغه امرادي ضعف امرادي ثم بیا جعل الله تعالی پیدا کړی دی من بعد ضعف ورسته تر دغه بل ضعف د دغه ضعف اول ضعف نص مراد ولې نه کړه دی نه کړه را معت غیر لا ولا څخه دی چې هغه بل ضعف مال دغه د جنین والي ضعف دی دغه ورسته پیدا کړی دی قوتن قوت قوت دغه د تفلیت قوت دی د رزع برنو قرار دی امې شروع کی د مور کی ته مور عمله کی بالا یو شی د ځانه څخه داسې کی سره شول زړه غواړي چې پر د بغل بار را وایو روان شي نه یک شنه چې سبر پښې شول لاسونه شول اخر بر دور سره بر ځان اړې اداره کړ چې به نظر روان سم. نو تر هغه یو ضعف د یو ضعف پس خو جوړ څه چنو تپد بیا تر هغه ورسې چې د بل ضعف د جنین والدی دغه څخه ورسې اله قوت ورته وخلقه چې بر پیدا سره کرا کرا حرکت شروع کی ثم بیا جعل الله پاک خلق یلی دی پیدا کړی دی من بعد قوت ورسته تر دا بل قوت چې ضعفن ضعف ورته پیدا کینو و شیبه تنس پنجرتو د دغه قوت ما اول قوت نه دی هغه اول قوت چې دلته ذکر شد خو د تفولیت قوت شمال دی لاسونه شوري چې راوړي د دې قوت بیا د زبانی قوت مرادی ګور دا قوت بیا د بل قوت سره کې را دی راوګرځي بیا ورسته تر بل قوت ضعف ور لراورکی و شیبه سپیرتو به ور لراور کی بیا نو اغه زوانی چا په خو به خلکو غیر ته په میدان کې راولاړه و یا په ډبره غورځه د چ ډبره یا په لوانی بوچ دا وس په نی پورته کدا کیسه بکیږي بل وخت نو اغه رقم بی چې برای د کور د رئیسری چې دی خو د وتلو نه چني اکی کور بچا ور ور کړی چې ما زی استرګي ولغړي پر لکاړه نسی ولاړې دی په زولی کې وړي وړي الله دې دغه ګرد د ورونو پرې وسړي راځي هغه وخت کې وګره چې نطفه بیا هغه وخت وګوره چې د کی په لوکشنې ونو کې قوت پیدا کړی بیا ځواني ته وګوره چې شق قوت پیدا کی بیا بیرته هغه ضعفتوب ته وګوره چې بارنه هغه کشنې لا پښی ولې کشنې خو لکه ګل تازه غټي د خلکو شو محبت ورسري د سپینځري خو چې بارنه لکه ګل چې وڅ کې ګسر نشته ژلې سي خلک شپې مرزاده د غره کم کوي مرزاده خو دې د غره کم شایست تیر کړی دي د غره کم قوت ځواني تیر کړی بیا دغه شي سي الله وي دغه دورونه چې زره ولم دغه ام بیا کوي چې بیرته د خاور راو پسنه دغه یغه امکان درته ورته بیان کی. نو یو خبر ته بس فقط پام اول ضعف چې ذکر شو دغه سره نطفه مراد شو د دوم ضعف چې ذکر شو دغه څخه یغه د تپولیت دغه د ضعف مراد شنو چې ورسته تر دغه ضعف د تپولیت د قوت مو دوا ذکر شو دی اول قوت چې ذکر شو هغه یغه قوت دی د تپولیت د دوم قوت چې ذکر شو هغه یغه د ځواني دی بابا د ورونه سره جوړ سی به په ترجمه را الله الله ځاغه ذاتي خلقت چې پیدا کړی اس کوم تاسو من ضعف د دې کمزوري څه چې مني ثم بیا جعل الله تعالی پیدا کړ من بعد ضعف ورسته تر دغه دوم ضعف چې ضعف نو بیا د چا دي د تپولیت د جنین والدی قوت القوت درته پیدا کی قوت هغه معنی چې کیپل سوی باران او رزیع سوی دی حرکت کی ثم بیا جعل وګرځو من بعد قوت ورسته تر دغه بل قوت د ځواني قوت چې ورسته رالی تر هغه ورسته بیا ضعف بل ضعف وګرځو چې دا به د سپینځر تو ضعف دی او شیبه او سپینځر تو به درته وګرځو نو ضعف یا کمزوري شیبه د ورشته سپینګواري ده اشعلا پرما یخلق ما یشا دا خیو نمونه درته پیش کړه چالا دغه خلق وکي دغه خلق وکي یخلق الله تعالی خلق ی پیدا کی ما ارغه شی شاو چ د الله خوش رسی دا نو د سندیش په دغه کیسو کې ختم شوه د الله خلق د غوړه کدر دی د الله چ خوش رسی هغه کم شی یعنی خلق ی چې دا دریاب تور شوا سه د مخلوقات د دریاب چې په شل شلی سه کې ګرد مخلوقات نو نس سه په چا کې په دریاب کې دا نه ولا دا نه ولا د مخلوقات دا مایان دا شایسته شایسته دا رقم رقم نو الله پاک چې اراده یې هغه خلق دی او هو العلیم القدیر او هو دغه الله عز وجل العلیم او پر خبردار دی په هر شی القدیر او پر قدرت والا دی پر هر شی پر هر کار باندې العلیم چې وای چې انسان چې نو خاوري شي برای نو چیر پیدا کی چا دستر کی اجزا کمج ادا لاسو اجزا کمج شو سے په قبر کی گر سره شی نه د نور خور سره یو شی سوی نه اړ نه چی لانی نو پدی کی دا اجزا څنګه جلا کی چا دغه دستر کی خو د سترګ زنی جوړه ک دغه د غوښ زای دی غوښ زنی جوړ ک الله پر ارس عالم دی علاوه چې ارسونه زره کی بعد کی ور کی لای بهتره جمع کوایس نو زنی ور کی جن دا علم سی بیان کی بل دا در معلوم به د واسه جنی لکه موږ یو شی ته عاجز سو خرشت پرتی دي چې دغه څه دیوال جوړ شي خدای واسه مینه کیږي چې دیوال و هم الله هم قدرت لري ام عالم دی العلیم القدیر دی علم والا قدرت والا دی ام علم لري ام قدرت لري العلیم دی خبردار دی پر هر هر جز ده القدیر قدرت والا دی پر هر هر کار باندې نو درجه زه پر کوم شی بیان کی د بعث بعد الموت امکان چې دا کی دای څه خدغه قدرت والا ذاتی دغه علم والا ذاتی وسی وقوع بیان چې دا واقع کیږي هم او بره بس پیښه چې وکړي چې دا قیامت واقع وي او یوم فهغه ورځ تقوم چې قائم سي برفایس الساعه وقیامت چې قیامت قائم سي يقسم المجرمون يقسم قسم باخلي المجرمون دا مجرمان او ګناکاران خلک د کفار یادې ده دی به قسم په دا ورځ باندې اخلي ما لبثوا غیر ساعت ما لبثوا چې دی ځنډ نه دی کړی په قبر کې په پرزخ کې غیر ساعت ما سوا درې و ساعت بله ها دی ویل او قیامت پر خپل وعده باندې راځي دوره ټیم دی دونه کلونه ورته پاتې دي خدای غدې چې قبر ته واچول په خدای کې یو ساعت را باندې کړسوي ساعت لا نو سپردل څنګه چې قیامت شو وای دغه داسې مثال دی لکه یو چاته چې دا حکومت اعلان وکړي جاج ورته وایي چې ټیک په پلانې میاشت دا یوه میاشت بعد چې تېره شي په دغه ورځ پر دغه نه بچې ته اعدامیې شي ته به پانسي شي نو دی چې دی دغه میاشت پر دغه سې ژر تېره شي هغه د پانسي پر تخته باندې ودري برای خو دې میاشت وخت را کړی خو خدای که به پیدل یې منه نو دا خو زحمت دی پانسي هغه د قیامت زحمت چې دی هلته وګوري برای دغه گله شروع کی چون یو څه ټیم خو بیره کاوه په برزخ کې به سمر مش تیرې ولې په قبر کې تخ په غړي قیامت دی رالي څه سو د زرو کلو نو خو دې څو زره کاله بعد قیامت دغه خبره کی هغه چې شیخ لي قسم اخلي و یوم فاغ ورست قوم چې قائم سی بر پاس ساعت قیامت يقسم قسم اخلي المجرمون دا مجرمان خلق ما له بي سوپر کوم خبر اخته پر دغه خبر ما له بي سوچ دي خو ځان نه دی کړی په قبر او په برزخ کې غیر ساعت ما سوا دی یو غړی څخه یو غړی ما زرا باندې تیر شو دی خو دا دون وجود زندگی د قیامت به ډیر ورست دی رب العالمین وای برای د دنو دغه در وغونه یو دالته نه بیا چې په قیامت کې وای کذالک پر دغه رکه لکه دا اوس چې ما په برزخ کې ولا کده سات بالا کېر کړی کذالک دغه سکانو دی و یو افکون دیگر زول کېدل پر شا باندې د حق څخه په دنیا کې هم دغه رکه مکتاب ورته چې قیامت سره ولې کی لکه ستاغه په دغه دیگر د شو کنه را خراب کړل نشي ګرا والو زوی دغه شی هم درته وای الله تم پر حق نه راتی پر شای زورونه وال وس چې په برزخ کې په زورو کلونه تیر کړی دی په قبر کې هم درته وای زه یو ساعت الله تم من کار دی الله نو دا انکار کوم یوازې د دلته کې خو دنیا کې هم دغه کار کذالک پر دغه رقم د کوس چې دی منکر دی د چی څخه د قیامت د وجې ژوند دغه د برزخ د وجدا عمر څخه چې ما ډیر عمر نه دی تیر کړی دی چې انکار کی پر دغه رقم کانو دی یو په کون ګرځي د حق د منلو څخه حالت پر حق نه راتلی انکار به کوي چې دا ورته چې قیامت و منه ورسته ژوند و منه دی نه پراتلی نو سم هغه رقم کی پر د خپل دغه عمر شیر کړی دی دغه پر منلو نه راضی شاته ټالی دی وقال الذين اوتوا العلم نذيخ قسم اخلي شبوا لا بالاكم دري وسعت بالا تركري ودلت خو بقيامت كش دي رجمن دي سوي دي خد خداي مخلوق نور ولا ارض ملائكه ولا ارض مؤمنه دلت ولا ارض ندغ ايمان ولا خلق ورب في وقال ورتوب واي الذين ها خلق اوتوا شوغو تورك ولا سوي دي العلم علم شوغو معلومات درودي دال او تعالى پر وعدو بني خبرو والإيمان او شغوت ایمان او کول سوی دی ایمان نصیب هغه به ادا شورته وای هم په دغه سلا جل قد د الله موته د قسم دی قسم می دی په تحقیق سره ل قسم می دی خامخه قد په تحقیق سره لبستم تس جن رو کی پات سواست په د برزخ کې څونه قدر په کتاب الله تس پات سوی اس جن مو کړی دی په کتاب کې د الله چې لوح محفوظ دی الا یوم البعث الرزق پر د بعث چې د لوح محفوظ به کی جن دغه نوشته نه بدلیږي فوالا چې تش په لوح محفوظ کې دوغه نه قدر معنا هغه لیکای دا رقم چې تش دوغه نه ځند کړی دی چې هغه لو تعالی د قیامت ته ټاکلې و هغه مده پر سوې ده ولې په لوح محفوظ نه وشته بدلیږي په پښتو خو پوهیږي ازلې نه وشته وای نه بدلیږي ازلی لکھائی نہ بدلیر دغ رقم وای نو دی دغ خبر ورته کښ برای په کتاب الله کې چې دی الی تسلیس بعث دغه استیس ژوند دغه لیکل سوی په برزخ کې ژوند یادو په برزخ کې الته چې دی مرده الی چې څونه لیکل سوی هغه وشتنه بدلی هغه دی پر کړی دی اس ورته وای لقد قسم دی په تحقیق سره لبستو ته سی درنګ وکي ځان مو کې چیرې په دغه قبر برزخ کې څونه قدر په کتاب الله په کتاب کې د الله تعالی لیکل سوی چې دغه ځان کړی دی د څه وخت الی یوم البعث تر ورځې پر د بعث شغاله او تعالی ټاکلو تر هغه ټیمو فهذا یوم البعث دغه د وس پیښه سو دغه د یوم البعث نو دی قسم پر واخلي چې ستا هغه نیټه چې په کتاب الله کې ټاکل سوی ولا که بدل سوی د 400 زره درته لیکلی و چې په قبر کې دغه نه هغه پر کړی دی نو فهذا دغه یوم البعث یو ورځ د بعث دغه د ورځ د پاسون د بل ژوند دراله ولکنکم کنتم لا تعلمون ولكن دون خبر اذا كنت تاسجياس كنتم تسخياس لا تعلمون علم الاستاذ استا مشارك هذا الرجل ما انا في الدنيا كيما هذا برشتو بلا جاب درنج في الدنيا كيما خرخر كيجي تي حق خبير تجي غواشني يشوي علم جن درلودي وسمع غشي وسمع دا خبرك خبير خرجري تجي لا ترجع قسم من اخلي شوف ولا بلا كيما ندير وساعات بلا عمر بكبر كثير كردي ساعتك كيما خوادي پیړی تیر سوي دي په زرو کلونه تیر سوي دي نو بره دغه سيورتوي چې لکه مشي چاته ستاد مخ کار نکي دا ساج مخ کار کی بارانو پچی شکار کی پر اچ اعلان کی دته دا غره کم دا لا پاګور تا وای چې دا خلق به درس ودی تو وای چې ولکن دون خبر د کوم تاس چس کومتم تس واس لا تعلمون تس پوی رینا ساج مخ کار نکی خود وس بار د زرو کدن په یو ساعت خلو ته چیرې چې ما یو ساعت ما را وعده وځ ما سره ونه په درس ولا فرد خو سخت کده چې نو دغه نچیم خو دی ولې چې معنا قیامت پر پات دی هغه چې کوم دی زما سره معنا د کاوس ولا زې یو ساعت پات سم دی خو زرونه په برزخ کې نو دی بردا غته چې دروغه وي دماغ دې کار کوي دغه د قیامت فرز ده چې وعده یې ټاکل سي او دا دراله وس او هغه د بعد د چې تاسو نه ځند کړی هغه چې په کتاب کې څنګه لیکل سوی هغه نه کده چې پر کړی د الله تعالی کتاب نه دی بدل سوی فیومئذ لا ينفع الذين ظلموا الله پاک وای دلته خو نو اوس دی کوشش کی او بانا معنا جوړی چې ما یې لکی معنا زه خو نو چې دیني خلک وای نه پو دی نه دان دی جاهل دی دا عوام خبر خو نو زای دا نه دان دی نندان بولی دا نندان دی نو جاهل دی جاهل دی دا خپل لوچک په جاهل د خلاصې ادارې کم کی الله عز وجل دلته غو دنیا باندې نه چلیږي چې لوچک په جاهل کې رہے یو فیوم اذن فدغ ورسک لا ينفع غټ نرسی الذين وهق خلق تظلموا شدي ظلم كريدي معذرتهم عذر بيشه ولددي معذرته مصدر دي عذر بيشه ولددي شدي عذر ورانديكي بس دسي ويا دسي وبس بيدا بنا امكي شمال رمر تكري ما انا اكمد بصفات دي وعدد دي الرسل سي وزويل بكبر كل شفات سو برت جماعه تيم ركش بكبر كي بريوز تدو رخ زان كاش الله اذا عذر دلت بشنوزي فيومئذ نو بدا اورسك لا ينفع غت نرسي الذين وهغ خلقته ظلموا چدي ظلم کړی د ظلم هغه سرغنه ظلم خو شرک دی خو کفر کړی دی معذرتهم عذر غشتنه ددی ولا هم يستعتبون ولا هم او نه بدی دا رقم يستعتبون چې د دې څخه طلب وکړ سي د ازالیه د ناراضی د الله تعالی وس بدا دا يستعتبون دا عتاب څخه دی عتاب چې دی و دا خپوالی و ناراضی ته وای چې څوک د بل څه خوابه دی برای هغه ځنی په عتاب کې دی معنی په ناراضی کې دی ځنی خپه دی خلاصه دا چې معنی په غضب کې دی پر ته باندې د سبت کې نو دا خو دا عتاب معنی شو عتاب چې اعتاب ته وای ازاله دا عتاب د ناراضی ازاله نو دا ناراضی ازاله خو په چی شکول کې په توبه کې برای دا بل ورس عذر ته پیش کې بس ما ته معافي وکړ ما توبه دا هغه ناراضی په زائل کې وس د استفعال باب کې خبره واره لغه هم سي مجهول کړل نو الله پاک وي د دوی څخه د دغه ظالمانو څخه دا مطالبه نه کول کې چې ورسه د الله ناراضی زائل کې خو دا څه معنی چې د دې څخه دا مطالبه نه کړي دا غوښتنه نه کړي چې ورسه د الله ناراضی زائل کې دغه داسې دي چې معنی د ته د توبې موقع نه ورکول کېږي په دنیا کې خو کېږي مثلا ته د څخه ناراضه زه و د ته وایم چې ونس ته د ناراضي ورزایل ک توبه ورته وکړه نو برخ د ته دی ما وخت ورکې چې ته ناراضي است کې په توبه باندې نو یستعتبون د دې څخه چې دی طلب د ازالیه طلب د استکول د اغه ناراضي د الله غنه کې چې توبه موقع ولر ورته چې ورس خدای راضی ک برای بعد الله تعالی خپه واری او ناراضي واری در سائل سی است بس برای به یو بخش الله وی دا د دې سره نه کول کیږي نو د یستعتبون مجهول شغسبه ترجمه به تسیزده که ولا هم او نده دوی سخه یستعتبون مطالبه که ولکیر ده چه از خده ده زالیمان از خده چیش مطالبه ده توبه چه ده توبه وکرده چه چیش پزائل سی چه ده لو تعالی عطب و نرازی اغا پزائل سی ده کار نکه ولکیر منه وقت نور که ولکیر تر ده زای پوری چه دی دا یو مضمون چې دی چې در او پنځه سم آیات پوری وو چې مال دا د بعث بعد الموت ورس امکان هم بیان یو وقوع هم بیان امکان په اوغ بیان چې الله دغه دغه خلق کولای شنو دا بعث بعد الموت به خلق کولای شي وقوع دا د ذکر کړي چې واقعي سي بر د خلق منکران سي هغه ځایم ذکر کړي چې دا کفار ته دا خبره کوي چې زمر سره وعده پر نه وفا در سول چې م ډیر مشتخل ګرایا دا وشت قیامت ډیر چې دا خو زیو ساعت پرې شول هغه هم بیان کړي چې اهل حق ولا چې هغه مؤمنان دي ملائکه هغه ګر درت کول کی چې غل هغه نو عمر چې الله تعالی پر روح محبوس کړي کلی واغې دي پر تیر کی واست انکار کوي ما هغه عمر نه دي چیر کړي دا د قیامت پر ځل چې نه جمند استخ ویل چې ما ښکار نه کینو د حق شې نو سدي انکار کوي سم رقم شيء وسلو امز من بيانيج دا ولقد ضربنا سخدر دا سوره الطاي پوری چ لا یقینون دی دلتا دا بیانیج چ دا سوره چروم چ مر را شروع کړی دی پجی سونه دلائل دا لا د وحدانیت بیان سو دا بعث بعد الموت بیان سو دا دغه ټول نتیجه الاو تعالی دل تذکر کی نتیجه د وشیا دی خبر راوزی یو دغه دلائل چ لا بیان کړی دی الله د جه متح بیان ستا قرآن خدا رقم بیان کی چې سړی لږ نو کې دماغ کار کوي دا رقم هدایت به ځینې حاصل کړي چې بالا نه جوړي تر دې ښه د لایل نسته ګر سره ته دغه مذکوره بیان صفت یو اجمالی صفت کې زیاد اس ښه بیان دی دوهمه خبر دا کې شنو دا رقم ښه بیان دی خو ته د کافر ایمان نه راوړي نو نبی علیه السلام ته تسلی ورکوي چې دا په دې بیان کې داسې نه دي چې دا بیان کې د پیړو د تاثیر قوه نسته پکې شي د تاثیر قوه پکې شي کې د ښه بیان دی په کافر کې د انفعال ما ده ختمه ده دی عناد اخستی دی که دایس په خبره پوهیږي لکه په دغه موږ تاسو په خپل ما حاول کې چې دی ښه پوهیږي یو الکه گای دی انفعال ما ده ختمه ای انفعال قبول د اثر څخه دی لکه ګوره مثلا زي مثال ور چاکو دی ویندوانی چې ورته څه په نن ورځې نو ویندوانی انفعال وکي چاکو یې قبول کړي چې وسوس پدې ته ونه چې چاکو فردی دی کوي خو اوس په انفعال نه دی چې د څه قبول د تاثیر وکي نو دغه الکوان پر دې سره نشته تر کې چې لکه پلار دې ته ونه کې در سره وکړي دغه نه شه در سره وکړي په دې کې د انفعال ماده موجود دی د چې یوازې کښین نو هم برای د پر دې سره وي نو د زما سره څه درلوده چې ما د پلار شپه تیر ته کاوه خو زما ته کاروي نور زما چې ما پلار شدی که بعد یو داسې چې څه ګټه رسېږي چې تاوان رسېږي د الک انفعال وکي چې انفعال وکي د ستیا خپل بد اخلاق پرېږدي چې پلار ورته پر هغه لار باندې راشي په یو بل الک الله تعالی د انفعال ماده نه یې جوړه کړې د نصیحت ته قبلولو ماده یې نه یې جوړه کړې که پلار ورته وایي هم دی در دغه ولا کچر کې زما سره څه کړي دي ته د خلکو پلار ورته وګوره مټرانې ورانې ولي دی داسې درته وایي اوس ورته چې ستا پلار مزدور دی روزانه ظالمه کبل سو کرتاش دا پلار دا سر کېدم ما دا پلار سپت په ما سره نه کېدا زر شپې جن د انفعال ما دا نسته پک شي کته د پلار د پار نه وای د د پار وای چې دای سړی سي د دې ژوندۍ برباده د انفعال نه لري نو اوس په دا نصيحت کې بر عیب دې دا نصيحت کار نو نصيحت ولا چې دا کار ابل سړی څنګه سم کې دا غو نصيحت نو الله پاک دغه سي د خپل د لایل سپت کې دا یو نتیجه سو د جما قبل سي دا شد لایل په دې کې قوت تاثیر پروت دی او نبی عليه السلام ته تسلی ورکړي چې دغه کافران چې ایمان نه لري په دې کې د انفعال ماده نسته په دې کې عیب دی عیب په دې کې دی په نه په تا کې عیب دی نه په بیان کې عیب دی نو دوی خبرې ترا ووتې د مدح د دلایل چې دا تیر سوي دي او تسلی ور نبی عليه السلام ته دسی فرمای ولقد الله وي په تحقیق سره خامخه غضربنا موږ بیان کړی دي للناس وخلقوا لنا في هذا القران په دغه قران کې من كل مثل د هر مثال او د هر مضمون څخه مثال په معنا د مثال او د مضمون د هر قسمه مثال او مضمون چې ته وغواړې چې د یو چا د ذهن د خلاصولو لپاره علاوه دې ته تکشی کړي چې یو لږ نو کې په ذهن کې قابلیت وي دا دغه څه دلایل په دې قران کې چې د یوې لارې د بلې لارې دا چې موږ د سره راشرو کړي درجه پای پر سره کوم مثالونه پکشي کړل چې ارڅونه سر ټمبای ټمبای نو سر په خلاصې په دې کې د مؤثریت تغسته مګر چې الته قابلیت نه وي هغه سره نه قبلی دا غنو الله پاک دغه صفات وکي د خپل د دلایل چې چرسي وي ولقد او خامخه په تحقیق سره ضربنا موږ بیان کړي دي لناس خلق لره په هاذا القران په دغه قران کریم کې من کل مثل د هر قسمه مضمون مثال دا موږ بیان کړی دي ولا ان جئتهم بآيه كتاب نو چې دا ار قسمه څخه بیان سوی دي نو دی ویل نه مې الله یعدت په دکې دی ولا ان او کچیر خمخه جئت ترى توکه هم ودیت بآيه کن په یو دلیل سره چې هغه شو واضح دلیل وي دی به سوی لا یقولن خمخه دی وای سو الذين اغه خلق کفروش کافران دي هغه ستاده دغه شه دلیل په مقابله کې دي شوی ان انتم الا مبطلون ان انتم تسناس الا خبايست مبطلون باكل وينك استسكار باكل دي غير سنه بر باكل نه یواز هغه وخت چې رب العالمین کوم خبره وکړه ولې در قیامت بل قرآن نه نازلیږي. د قرآن هر آیات چې وایي ته چې نن ماښام نازل شو د نن ورځ راته تشریح کوي په دغه باندې د هرې ورځې سره جوړ دي. دا اوس چې تاسو وینې د مثال په طور حق خبرې دي ګرد خلک په پوهیږي چې وطن پر قرار سو امن په کښې کې راغلی دا ګرد شیان وویني پر هغه سربېره یا حقوق نه دي ورکول سوي خلکو ته. اوس ورته چې ظالمه حق بالا څه شي دی چې شي وایي حق دغه بولي چې پرتګان ګرده وکړه چې لڅه کوره راوځ پر وړو ځغلي برای حق ورکړه خلاص تو تا خو حق نه دی خو حق یې نه ایجابی نه دا چې هر چا ته عزت پر ځای سي د ناموس پر ځای سي شپه په ارامه تېره کړي دا د حق سره نه بولي. نو الله پاک وایي چې ده ته هر دلیل وایې د ده خبره دغه ده ان انتم الا مبطلون تاسو نه یاست مګر نه باطل پرستان یاست. تا باطله بولي ځان پر حق باندې بولي. تا آیاته ګوره ولئن جئت او که چیرې ته راتګ وکړې هم و دوی ته خامخا بې آیتین په یو دلیل له خامخا یقولانه دوی وایي څوک الذین هغه خلک کفرو چې کافران سي وجه دوی څنګه وایي وایي ان انتم ان دان ان ناپیا دي ان نه یاست انتم تاسې الا خو بیا یاست مبطلون باطل پرستانو باطل ویونکي باطل ګویان یاست. بس هېڅ خبرې ګرده باطل چې لکه ستا هغې څوک یې پر غوږ نه دنیا دې په رسمیت نه پېژني دا خلک نه مني دغه درته وایي رب العالمين كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. نو په دلیل کې ولاکه کمزوري ده چې تا دلیل کمزوري دي دلیل دي قوي دي ګرده په پیر چې دا سم دلیل دي نو چې الله ته د پر زړه مهر ور وعلي دي په کیس كذلك پر دغه رقم يطبع مهر لګي الله على پاک على قلوب پر زړه الذين ده خلقوا لا يعلمون چې دي علم نه لدی پویږي نه چې جهال دي الله تعالی وینو خود دی ما سره معلوم چې اسلام نه قبلي نو چې اسلام نه قبلي زړه یې پر مهر کړه کدای سي د جيم کته به دا عذر پیش کې شنو نقطه پر زه مهر ور واري نو غدي معذور اوس معذور نه دي. مثال زه ډیر مردا شم چې خلق سر په خلاصي یو سړی دی د مثال په تور دی زای غرز جهالت ځان اچي چر اچنګ چې مکه و مکه و مکه ایت یو خوانه کته په دې پوسه چې بل نه سي کیږي از ما خبره دی نه مانی په ځل کې سم نه در کوي صحت نور کی از ما خبرته بارا نو لکه نه بارا شپ سپری وای زه دارکم دغه پر یو ال چې دا وس د سړي د ته سزا ورکړه کې دا پر یو ال چې هغه د ته عمل مطابق معامله ورسره وکړل نو خو دغه عمل مطابق په سره ورسره وکړل د شنو چې د ځان څخه پر د باندې ظلم وکړي ظلم نه دی ورسره کړی. دلته دغه خلک چې راو تعالی پر ژبه بهر ور لګي د هغه خلک دي چې د باطل نه راګرځي نه راګرځي نه راګرځي د رب العالمین علم خو ډیر قوي دی غیر متناهي علم دی. الله تعالی په دې پوهیږي چې دی سمیږي نه فقط هغه بانه پر د درې د مخ کې راګرځي چې نه کیږي برای پر ژبه بهر ور لګي برای دغه شان کې د سنې چې الله تعالی ته ورده واره دا نه معلومه چې دا نسې مجارات د وخت معلومه ده خو فقط د بانه وردرې چې ما ته حق نه دی بیان سي نو خود الله تعالی وخت ورلوکي حق ورته بیانې په پای کې مهر پر ور لګي. کذالک پر دغه رقم یتبعو تبع دا چاپ ته وایي لکه دانې دا کتابونه چې چاپېږي تبع مهر ټپه چې لګي الله دغه سې د پر زړه مهر ور لګي یتبعو مهر لګي الله علی پاک علی قلوب پر زړه الذین د هغه خلقو لا یعلمون چې دی علم نه لري جاهلان دي پوهان دي په پای کې نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي نو خدا دې ستا د لا علم دغه سې مؤثر دي او رقم رقم دلایل په دې قرآن کې بیان سوي هم دي خدای دې عناده دونه ډک دي چې تاسو ورته وایي دی تاسو ته باطلې خبرې کوي ستا خبرې ګرده باطلې نو څه څه چل وکړه فاصبر نو ته صبر وکړه ان بې شکه وعد الله وعد الله حق دا حق دا الله چې کوم وعده درکړی ده چې ته به کامیابه کیږي او دی به ناکامه کیږي دی چې دا خپلې خرګري دا شیان جهالتونه کوي دی به ناکامه کیږي دغه وعده حق ده په دې کې هېڅ مسله نشته نو ته صبر وکړه دا د ده پر جهالتو ان بې شکه وعد الله وعد الله تعالی حق حق ده بل دا نصیحت یې ولا یستخفنک ګوره فاصبر د امر صیغه سوله ده صبر وصیحت یې ورته وکړي بل یې دا د نهې ده ولا یستخفن او خامخا دې سپک نه کړي که ته الذين هغه خلق لا یوقنون چې یقین نه لري سپکوالی څه مطلب دی هغه دا دی چې یو څوک ته زیرهیي ډېر درد لري در ولي برای چې داسې کې په دا درد کې چې انسان په غضب کې رالی بارانو چې خوله یې پر اخلاص کړه برای هغه شیان وایي چې خپل عزت یې په کښې کې ولاړ شي کېدای سي په مضمون پوهېږي د یو چا سره ستا د مثال تر مقابله د دلایل ورته وایه صبر دې کړی دي کړی دي مګر دی دا دونه درد در ولي چې دا ستا درد در کم چې بره در کنټرول ووځي در کنټرول چې ووځي بره یا داسې حرکات کوي یا داسې الفاظ در خوله وایه چې بره ته په کښې کې سپک ښکاره سي هغه ستا وقار او عزت بایلول سي الله وایي چې هغه چم در ونه کړي کوپار کوشش کی چې وتا ته در در ولی در ولی در ولی برای چې ستا د خوله بدې خبرې وباسي لکه دغه دا خبرې الله نه دي دا د کوپارو شیطانان چې دلته په دا اسلامي ټولنه کې ایله کړي دي دوی چې د یو مسلمانه سره مرکه کوي په قصد یې زیرهیي چې برای د خوله بدې خبرې وباسي برای جانته هغه دا رقم دی یو خبر به شل وره ته کی جواب دغ دی بیا بیره وګرزی بیا ابل ال شیطان ولا غیره وګرزی بیا ابل ته درد ور ولی کوشش دغی ارو دا شریان خلق چې هغه په پویږي د په هدف څخه فقط ماته درد راوړي بر درد ځان ته نور ولی خدای پویږي چې ستنه د حق مطلب دی نه په خبره سر خلاصه فقط یو فساد جوړ از ما د خپل خبري واسه زیرې دلته دغه رقم د علاقه کو نبی علی سنت دغه شوونه کی وصیت ورته کی چې دغه کار درونه کی کتاوشنو چې تاسو باید درد در نه سي ځان سپک نه کې معنا دا چې جوش چې درلر در نه سي معنا د خپل ځان په خاطر باندې یو بیا جهاد دی کتاو نه خوغه دغه سره تور په سره اخلي جهاد خو بیا بل حکم الهي دی هغه د ځان کساته چا سره نه اخلي جهاد د الله تعالی د احکام دی پیاده کولو د پاره کې جهاد جلا دی د جهاد نه منع کی استخفاف سپکوالی دغه دی چې تبره دغه رقم حرکت شروع کی چې تاغه وقار پکښ کی بایله ولسی علاوه نبی علی سنت دغه وصیت وکي چې د دغه جهاد او د دغه په دغه حرکت کته دا زمانی پام کا چې د خپل ځان د درد په خاطر باندې د غزه په خاطر باندې د غسل پاسو کلوونه باشه ولا یستخفن او نجس پکوي کتا څوک چې تاسو پکې معنی په تاسو پک سپک حرکات نه اجرا کی الذين اغه خلق لا یوقنون چې دی یقین لرون کې نه پر اسلام چې پر اسلام یقین نه لري دغه حرکات به تاسو په دغه جوش او طیش کرا نه وي چې دغه حرکات وکړي چې خلق به راستا په عزت کې شکمن شي داسې به عزت سره یو دار کم شي یعنی نو صبر وکړه وعده یې مخکې ورته ورکړه چې وعده ده لا حق ده کامیابی کېږي اگر چې اوس به ارسونه زحمت تر باندې کیږي د خپل غضب او درد کنټرولول خو خورا ګران کار دی چې دا د اوس کې چې دی ډیر مهمه ده کو پار گرد متوجی دی دا خبر اعلان نو پسل کی چدی پنځه نو نه یادم دا نور گرد چ کو پار زنی غوړ دی هغه کارونه کی دغه کارونه هغه ورته ورشي چې تدس ورته وای تدس ورته چې ګونی خدای دې خپل په جذبه کې راس بره د خپل سلاس وخت دی شیا درته وای دغه سی دغه پیغمبر ته دا وصیت وکي نو دا سورۃ نور ختم سو اخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.